नोशो टॉक गीता दर्शन अध्याय 9 नंबर 2 श्रद्धा की बात करकर कृष्ण ऐसी ही कुछ बात शुरू करेंगे ये सोचा जा सकता था जिसे कि तर्क मानने को राजी न हो। ये सूत्र अतर्क है, इलॉजिकल है। इस सूत्र को कोई गणित से समझने चलेगा तो या तो सूत्र गलत होगा या गणित की व्यवस्था गलत होगी। ये सूत्र तर्क की संगति में नहीं बैठेगा। ये सूत्र रहस्यपूर्ण है और पहेली जैसा है। एक तो पहेली ऐसी होती है जिसका हल छिपा होता है लेकिन खोजा जा सकता है। एक पहेली ऐसी भी होती है जिसका कोई हल होता ही नहीं, खोजने से भी नहीं खोजा जा सकता है। ये सूत्र दूसरी पहेली जैसा है। जापान में ज़ेन फकीर जिसे कोआन कहते हैं, ऐसी पहेली जो हल ना हो सके, ऐसा रहस्य जिसे हम जितना ही खोजें उतना ही रहस्यपूर्ण होता चला जाए, ऐसा सत्य जिसे हम जितना जाने उतना ही पता चले कि हम नहीं जानते हैं, जितना हो परिचय प्रगाढ़ उतने ही रहस्य की और गहराई बढ़ जाए, जितना लें उसे पास उतना ही पता चले कि वो बहुत दूर है। छलांग तो लग सकती है ऐसे रहस्य में, लेकिन ऐसे रहस्य का कोई पार नहीं मिलता है। सागर में जैसे कोई कून तो जाए लेकिन फिर सागर के पार होने का उपाय ना हो, तो द्वार तो है प्रभु में प्रवेश का लेकिन वापस निकलने के लिए कोई द्वार नहीं। इसलिए अगम है पहेली, और कृष्ण ने इसीलिए श्रद्धा की बात अर्जुन से पहले कही कि अब तू श्रद्धा युक्त है तो मैं तुझे उन गोपनीय रहस्यों की बात कहूंगा, जो कि श्रद्धा युक्त मन न हो तो कहे नहीं जा सकते। इस सूत्र को समझने के पहले श्रद्धा के संबंध में थोड़ी बात और समझ लेनी जरूरी है, तभी यह सूत्र स्पष्ट हो सकेगा। अस्तित्व में चार प्रकार के आकर्षण हैं, या तो कहें चार प्रकार के आकर्षण, या कहें कि एक ही प्रकार का आकर्षण है, चार उसकी अभिव्यक्तियां हैं, या कहें कि एक ही है राज लेकिन चार उसकी सीढ़ियां हैं, या कहें एक ही है सत्य चार उसके आयाम हैं। अगर बहुत स्थूल से शुरू करें तो समझना आसान होगा। वैज्ञानिक कहते हैं इस जगत के संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में जो तत्व काम कर रहा है उस तत्व को हम मैग्नेटिज्म कहें, उस तत्व को हम कहें एक चुंबकीय ऊर्जा, एक चुंबकीय शक्ति जिससे पदार्थ एक दूसरे से सटा है और एक दूसरे से आकर्षित है। अगर विद्युत की भाषा में कहें तो वो निगेटिव और पॉजिटिव, ऋण और धन विद्युत है जो जगत के अस्तित्व को बांधे हुए है। पदार्थ भी संगठित नहीं हो सकता अगर कोई ऊर्जा आकर्षण की ना हो। एक पत्थर का टुकड़ा आप देखते हैं, अरबों अणुओं का जाल है, वे अणु बिखर नहीं जाते, भाग नहीं जाते, छिटक नहीं जाते, किसी केंद्र पर किसी आकर्षण पर बंधे। वैज्ञानिक खोज करता है, आकर्षण दिखाई पड़ने वाला नहीं, लेकिन बंधे हैं तो खबर मिलती है कि आकर्षण है। हम एक पत्थर को आकाश की तरफ फेंकें तो वापस जमीन पर गिर जाता है। हजारों हजारों साल तक आदमी के पास कोई उत्तर नहीं था कि क्यों गिर जाता है, लेकिन न्यूटन को सूझा कि जरूर जमीन खींच लेती होगी। वो जो खिंचाव है न्यूटन को भी दिखाई नहीं पड़ा, वो खिंचाव किसी ने कभी नहीं देखा है, केवल पत्थरों को हमने नीचे गिरते देखा है, परिणाम देखा है। वृक्ष से पत्ता गिरता है और नीचे आ जाता है, आप छलांग लगाएं पहाड़ से और जमीन पर आ जाएंगे। हर चीज जमीन की तरफ गिर जाती है, खिंच जाती है। कोई प्रबल आकर्षण, कोई कशिश, कोई ग्रेविटेशन जरूर पीछे काम कर रहा है जो दिखाई नहीं पड़ता। न्यूटन की खोज कीमती सिद्ध हुई क्योंकि जीवन का बहुत सा उलझाव उसकी खोज के कारण साफ हो गया। जमीन में कशिश है, कोई मैग्नेटिज्म है, कोई आकर्षण है, कोई खिंचाव है। पदार्थ के तल पर खिंचाव को विज्ञान स्वीकार करता है, यद्यपि खिंचाव को कभी किसी ने देखा नहीं। हमने केवल खिंचाव का परिणाम देखा है, हमने देखा है कि एक मैग्नेट को रख दे तो लोहे के टुकड़े खिंचे चले आते, खिंचाव नहीं दिखाई पड़ता, लोहे के टुकड़े खिंचते हुए दिखाई पड़ते हैं। चुंबक दिखाई पड़ता है, लोहे के टुकड़े दिखाई पड़ते हैं, वो जो शक्ति खींचती है वो दिखाई नहीं पड़ती, वो अदृश्य है, शक्ति मात्र अदृश्य है। लेकिन जब चुंबक खींच लेता है तो वैज्ञानिक कहता है खिंचाव का काम जारी है। जब जमीन खींच लेती है तो वैज्ञानिक कहता है खिंचाव का काम जारी है। जब एक पत्थर के अणु बिखर नहीं जाते तो उसका अर्थ है वे कहीं ना कहीं सेंटर्ड है, कोई ना कोई केंद्र उन्हें बांधे हुए, वो केंद्र दिखाई नहीं पड़ता। वो केंद्र अनुमानित है। लेकिन एक बात विज्ञान को साफ हो गई है कि उस केंद्र के दो बिंदु हैं, एक जिसे धन बिंदु कहें, एक जिसे ऋण बिंदु कहें, पॉजिटिव और निगेटिव कहें, उन दोनों के बीच आकर्षण है। अगर पदार्थ के तल पर हम मनुष्य की भाषा का उपयोग करें तो कहें कि पदार्थ में भी स्त्रीण और पुरुष जैसे बिंदु हैं, पदार्थ भी स्त्री और पुरुष में विभाजित है और उन दोनों के आकर्षण से ही सारे अस्तित्व का खेल है। पदार्थ से ऊपर उठे तो इसी आकर्षण की दूसरी अभिव्यक्ति हमें स्त्री और पुरुष में दिखाई पड़ती है। पदार्थ से ऊपर उठे तो जीवन भी इसी ऊर्जा से बंधा हुआ चलता हुआ मालूम पड़ता है। स्त्री और पुरुष के भीतर भी जीवन की ऊर्जा एक दूसरे को आकर्षित करती है, वही आकर्षण जीवन का प्रवाह है। अगर पदार्थ बंधा है किसी आकर्षण से तो जीवन भी किसी आकर्षण से बंधा है। स्त्री पुरुष के जगत में वो आकर्षण सेक्स या यौन के नाम से प्रकट होता है। यौन विद्युत आकर्षण का ही दूसरा रूप है जीवन। जब चुंबकीय ऊर्जा जीवन को उपलब्ध हो जाती है तो यौन निर्मित होता है। उससे और ऊपर चलें तो मनुष्य यौन से ही प्रभावित नहीं होता, कुछ ऐसे प्रभाव भी हैं जिनसे यौन का कोई भी संबंध नहीं है, उन प्रभावों को हम प्रेम कहते हैं। पदार्थ के बीच जो आकर्षण है वो है विद्युत, दो शरीरों के बीच जो आकर्षण है वो है यौन, दो मनों के बीच जो आकर्षण है वो है प्रेम। यौन से भी मनस्विद राजी हैं और प्रेम के संबंध में भी वैज्ञानिक न राजी हों, मनस्विद न राजी हों, लेकिन कवि, साहित्यकार, कलाकार, चित्रकार, वे सब जिनका सौंदर्य से संबंध है वे राजी, वे मानते हैं कि प्रेम भी एक प्रगाढ़ ऊर्जा है और उसके परिणाम भी प्रत्यक्ष होते हैं। लेकिन न तो हम जमीन के आकर्षण को देख सकते और न हम यौन के आकर्षण को देख सकते, अनुभव कर सकते हैं, वैसे ही हम प्रेम के आकर्षण को भी नहीं देख सकते, उसे भी अनुभव ही कर सकते हैं। ये तीन सामान्य आकर्षण हैं, एक और चौथा आकर्षण है। मैंने कहा दो पदार्थों के बीच, निर्जीव पदार्थों के बीच जो आकर्षण है वो विद्युत है या चुंबकीय ऊर्जा है, दो शरीरों के बीच जो जैविक बायोलॉजिकल ग्रेविटेशन है वो यौन है, दो मनों के बीच जो आकर्षण है वो प्रेम है, लेकिन दो आत्माओं के बीच जो आकर्षण है उसका नाम श्रद्धा है, वो चौथा आकर्षण है और परम आकर्षण है। जब दो मन एक दूसरे में आकर्षित होते हैं तो प्रेम बनता है, जब दो शरीर एक दूसरे में आकर्षित होते हैं तो यौन निर्मित होता है, जब दो पदार्थ एक दूसरे में आकर्षित होते हैं तो भौतिक कशिश निर्मित होती है, लेकिन जब दो आत्माएं एक दूसरे में आकर्षित होती हैं तो श्रद्धा निर्मित होती है। श्रद्धा इस जगत में श्रेष्ठतम आकर्षण है और चुंबकीय आकर्षण इस जगत में निम्नतम आकर्षण है। लेकिन न तो चुंबकीय आकर्षण देखा जा सकता और न दो आत्माओं के बीच का आकर्षण देखा जा सकता है। जब चुंबकीय आकर्षण जैसी स्थूल बात भी नहीं देखी जा सकती तो श्रद्धा जैसी बात तो कतई नहीं देखी जा सकती, लेकिन श्रद्धा के भी परिणाम देखे जा सकते हैं। बुद्ध के पास एक युवक आया है, वो उनके चरणों में झुका है, उसने आंख उठा के बुद्ध को देखा है, वापस चरणों में झुक गया है। बुद्ध ने पूछा किस लिए आए हो, उस युवक ने कहा कि जिस लिए आया था वो बात घट गई, हो गई, अब मुझे कुछ पूछना नहीं, कुछ कहना नहीं। बुद्ध ने कहा लेकिन और लोगों को बता दो, क्योंकि इन्हें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा है। वहां कोई 10,000 भिक्षुओं की भीड़ थी, किसी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा था। वो युवक आया था ये दिखाई पड़ा था, वो बुद्ध के चरणों में झुका था ये भी दिखाई पड़ा था, बुद्ध का हाथ उस युवक के सिर पर गया था ये भी दिखाई पड़ा था, उस युवक ने उठ के खड़े होकर बुद्ध की आंखों में देखा था ये भी दिखाई पड़ा था, वो वापस चरणों में झुका था कोई धन्यवाद देने ये भी देखा, उसने जो कहा वो भी सुना। लेकिन बुद्ध ने कहा अब तू वो बात भी इन सबको बता दे जो किसी को दिखाई नहीं पड़ी है, तुझे क्या हो गया है। उस युवक ने चारों तरफ देखा और उसने कहा कि उसे मैं कैसे कहूं, मैं बदलने के लिए आया था और मैं बदल गया हूं, मैं रूपांतरित होने आया था और मैं रूपांतरित हो गया हूं, मैं किसी क्रांति के लिए आया था कि मेरी आत्मा किसी और जगत में प्रवेश कर जाए, वो प्रवेश कर गई। लोगों ने पूछा लेकिन ये कैसे हुआ, क्योंकि न कोई साधना न कोई प्रश्न, ये हुआ कैसे। उस युवक ने कहा मैं नहीं जानता, इतना ही मैं जानता हूं कोई अलौकिक प्रेम मेरे और बुद्ध के बीच घटित हो गया है, कोई श्रद्धा जन्म गई, कोई भरोसा पैदा हो गया, बुद्ध को देखकर मुझे भरोसा आ गया, उस भरोसे के साथ ही मैं बदल गया, शायद भरोसे की कमी ही मेरी क्रांति में बाधा थी। बुद्ध को देखकर मुझे ये भरोसा आ गया कि जो बुद्ध में हो सकता है वो मुझ में भी हो सकता है, जो बुद्ध को हुआ है वो मुझे भी हो सकता है, बुद्ध मेरा भविष्य है, जो मैं कल हो सकता हूं वो बुद्ध आज है। इस भरोसे के साथ ही जब मैं चरणों में झुका और वापस उठा तो मैं दूसरा आदमी हो गया हूं। लोगों को भरोसा नहीं आया लेकिन देखा कि वो आदमी बदल गया है, और वो आदमी साधारण आदमी नहीं था, हत्यारा था, डाकू था, लुटेरा था। और दूसरे दिन वो आदमी गांव में भिक्षा मांगने गया है और लोगों ने अपनी छतों पर खड़े होकर उसे पत्थर मारे, क्योंकि लोग तो उसे लुटेरा ही देख रहे थे, वो जो घटना घटी थी वो तो उन्हें दिखाई नहीं पड़ सकती थी कि वो आदमी अब बुद्ध जैसा हो गया था, वो घटना तो आंख के बाहर थी, अगोचर। उन्होंने पत्थर मारे हैं क्योंकि वो हत्यारा था, चोर था, लुटेरा था, गांव उससे पीड़ित रहा है, उसे कौन भिक्षा देगा, पत्थरों के अतिरिक्त उसे भिक्षा में कुछ भी नहीं मिला, वो पत्थरों में दबके सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। बुद्ध भिक्षा मांगने निकले हैं, उन्होंने आके उसके सिर पर हाथ रखा, उसने आंख खोली और बुद्ध ने कहा कोई पीड़ा तो नहीं हो रही। उस मरणासन्न व्यक्ति ने कहा पीड़ा, पीड़ा जिसे हो सकती थी वो आपके चरणों में मर चुका है, और जिसे पीड़ा नहीं हो सकती वही अब बाकी बचा है। बुद्ध ने कहा लेकिन तुम मर रहे हो। उस युवक ने कहा जो मर सकता था वो आपके चरणों में मर चुका है, और अब जो नहीं मर सकता वही केवल शेष। बुद्ध ने भिक्षुओं को कहा कि देखो जिसका तुम्हें भरोसा नहीं आया था उसका परिणाम देखो, श्रद्धा के परिणाम देखे जा सकते हैं। जीवन में शक्तियां दिखाई नहीं पड़ती, केवल उनके परिणाम दिखाई पड़ते हैं। इसलिए आपसे मैं कहता हूं, आप अगर सोचते हो कि श्रद्धालु हैं इतना काफी नहीं है, आपके श्रद्धा का एक ही प्रमाण है कि आपका जीवन रूपांतरित होता हो। तो जो आस्तिक कहता है मैं श्रद्धालु हूं और नास्तिक और उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं, वो अपने को धोखा दे रहा है, क्योंकि श्रद्धा तो कशिश है, श्रद्धा तो क्रांति है। तो जो कहता है मैं श्रद्धालु हूं उसका सबूत एक ही है, उसका जीवन गवाही दे, उसका अस्तित्व गवाही दे, वो एक विटनेस हो जाए, वो एक साक्षी बन जाए परमात्मा के होने का। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं मैं श्रद्धा तो करता हूं लेकिन मुझ में और नास्तिक में कोई ऐसे फर्क नहीं है, तो जानना कि श्रद्धा झूठी है, और झूठी श्रद्धा से सच्चा संदेह भी बेहतर है, क्योंकि सच्चा संदेह कभी श्रद्धा तक पहुंच सकता है लेकिन झूठी श्रद्धा कभी श्रद्धा तक नहीं पहुंच सकती। ये जो श्रद्धा है, जैसा मैंने कहा दो पदार्थों के बीच तो कशिश आकर्षण है, भौतिक, दो शरीरों के बीच जीवंत यौन बन जाता है, दो मनों के बीच सचेतन प्रेम बन जाता है, दो आत्माओं के बीच श्रद्धा हो जाती है। अगर दो पदार्थ आपस में न मिले तो अस्तित्व बिखर जाए, और अगर दो शरीर आपस में न मिले तो जीवन बिखर जाए, और अगर दो मन आपस में न मिले तो जगत से सब सौंदर्य बिखर जाए, और अगर दो आत्माएं आपस में न मिले तो परमात्मा के होने का फिर कोई उपाय नहीं। पदार्थ एक दूसरे को खींचते हैं, इसलिए अस्तित्व संगठित है, ऑर्गेनाइज। चाहे चांद तारे घूमते हों, चाहे सूरज के आसपास पृथ्वी चक्कर मारती हो, और चाहे परमाणु घूमते हों, जहां भी पदार्थ है उसका कारण पदार्थ को आपस में बांधने वाली ऊर्जा है। हमारी सदी पूछती है ईश्वर कहां है, असल में हमें पूछना चाहिए श्रद्धा कहां है, क्योंकि श्रद्धा ना हो तो ईश्वर का कोई अनुभव नहीं होगा। श्रद्धा ना हो तो ईश्वर न होने जैसा हो जाएगा। ईश्वर के प्रकट होने के लिए जिस आकर्षण की जरूरत है वो श्रद्धा है, और हर आकर्षण सृजनात्मक है। पदार्थ खींचता है तो जगत निर्मित हो जाता है। अभी तक वैज्ञानिक नहीं समझा पाए कि पृथ्वी कैसे बन गई, अब तक वे नहीं समझा पाए कि चांद तारे कैसे बन गए। अनुमान है बहुत, लेकिन सारे अनुमानों के बीच एक आधार है, और वह आधार यह है कि जरूर किसी ऊर्जा के कारण यह सारा संगठन फलित हुआ है, किसी शक्ति के कारण। उसके नाम कुछ भी दिए जा सकते हैं। अगर दो शरीर संयुक्त ना हो तो जीवन की धारा बिखर जाती है, इसलिए यौन का, सेक्स का प्रबल आकर्षण है। लेकिन आदमी आदमी होकर भी पहले आकर्षण से भी ऊपर नहीं उठ पाता, तो आखिरी आकर्षण तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। हम में से अधिक लोग यौन के भी नीचे जीते, ये सुन के आपको कठिनाई हो। हम में से बहुत से लोग हैं जिनको यौन का आकर्षण भी ऊपर है अभी, जो पदार्थ के आकर्षण पर जीते। अब एक आदमी रुपए इकट्ठे करने के लिए जी रहा है, वो अभी यौन के आकर्षण तक भी ऊपर नहीं उठा, अभी वो पदार्थ के आकर्षण से बंधा है। अभी जब वो रुपए हाथ में रखता है तो जो आनंद उसे अनुभव होता है वो दो पदार्थों के बीच जो आकर्षण है उसका ही आनंद है। इसलिए धन के पीछे जो पागल है वो पहले आकर्षण में जी रहा है। इसलिए लोभ काम से भी नीची अवस्था है, लोभ ग्रीड सेक्स से भी नीचे की अवस्था है, ध्यान रखना। और बहुत से लोग हैं ऐसे जो धन के लिए सेक्स को कुर्बान कर सकते हैं, और शायद मन में यह भी सोचते हों कि बड़ी ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। धन कमाने के लिए बहुत से लोग अपने यौन की बलिदान चढ़ा देते हैं, शायद सोचते हो कि बड़ा ऊंचा काम कर रहे हैं, वो यौन से भी नीचे गिर रहे हैं, वो बिल्कुल ही स्थूल आकर्षण में पड़ रहे हैं। एक आदमी है जिसको कुर्सी का मोह है, पद का मोह है, सिंहासन का मोह है, वो पहले आकर्षण पर जी रहा है। इसलिए राजनीतिक अक्सर अपनी पत्नी की फिक्र छोड़ सकता है, इसलिए नहीं कि वो भी बुद्ध जैसा हो गया कि पत्नी को छोड़ सकता है, इसलिए कि पत्नी से भी नीचे गिरा। कुर्सी ज्यादा मूल्यवान है, पत्नी कुर्सी पे चढ़ाई जा सकती है, बच्चे कुर्सी पे चढ़ाए जा सकते हैं। वो पहला स्थूल आकर्षण है। धन पद बहुत स्थूल आकर्षण है। वे आकर्षण वैसे ही हैं जैसे चुंबक के पास लोहा खींचता है, ऐसे ही हम खींचे चले जाते हैं। ध्यान रखना आप चुंबक नहीं हैं। जब आप धन की तरफ खींचते हैं तो ध्यान रखना धन आपकी तरफ कभी नहीं खींचता है, आप ही धन की तरफ खींचते हैं। धन चुंबक होता है, ध्यान रखना धन पुरुष हो जाता है, आप स्त्रीण हो जाते हैं। इसलिए धन को प्रेम करने वाला रुपए को ऐसे देखता है जैसे अपने प्रेमी को, वो उसका परमात्मा है। रुपए को छूता है ऐसे जैसे किसी जीवित चीज को भी उसने कभी नहीं छुआ, रुपए को उलट पलट के देखता है। और हम सबको पता है, स्त्रियों को पता है, इसलिए स्त्रियां अपने शरीर की उतनी फिक्र नहीं करती जितने अपने गहने की फिक्र करती हैं, क्योंकि आसपास जो लोग हैं वे पदार्थ से आकर्षित होते हैं, अभी शरीर का भी आकर्षण दूर है। इसलिए स्त्री अपने शरीर को गंवा सकती लेकिन अपने हीरे को नहीं खो सकती। उसके हाथ में उतना आकर्षण नहीं मालूम पड़ता उसे जितना हीरे की अंगूठी में मालूम पड़ता है। और उसकी समझ एक लिहाज से सही है, क्योंकि जब भी कोई उसके हाथ को देखता है तो 100 में से 90 मौके पर हाथ को देखने वाले बहुत कम लोग हैं, हीरे की अंगूठी को देखने वाले ज्यादा लोग हैं। इसलिए अगर कुरूप हाथ भी हो और हीरे की अंगूठी हो तो आपको हाथ का कुरूप होना दिखाई नहीं पड़ता, हीरे की अंगूठी का सौंदर्य हाथ पे छा जाता है। इसलिए कुरूप व्यक्ति आभूषणों से अपने को लादता चला जाता है। असल में कुरूपता ही केवल आभूषण के प्रति आकर्षित होती है, क्योंकि वो और नीचे के तल का आकर्षण है। पुरुष भी भली भांति जानते हैं, उनका बड़ा मकान एक स्त्री को आकर्षित कर सकता है, उनका बैंक बैलेंस एक स्त्री को आकर्षित कर सकता है, उनकी बड़ी कार एक स्त्री को आकर्षित कर सकती है। इसलिए पुरुषों को भी अपने शरीर की भी उतनी चिंता नहीं है जितनी अपनी कार की, जितने अपने मकान की, जितनी अपनी तिजोरी की। क्योंकि आदमी के जिस समाज में हम जी रहे हैं वो पदार्थ के तल पर आकर्षित हो रहा है, और श्रद्धा बहुत लंबी यात्रा है। फिर पदार्थ से ऊपर उठे, बड़ी कृपा होगी लोभ से ऊपर उठे, कम से कम जीवित व्यक्ति में आकर्षित हों, मृत पदार्थों में नहीं, ये भी बड़ी क्रांति है। कुछ लोग जीवित व्यक्तियों में आकर्षित होते हैं लेकिन यौन के बाहर उनका आकर्षण नहीं जाता। एक दूसरे के शरीर तो मिलते हैं लेकिन एक दूसरे के मन कभी भी नहीं मिल पाते। इसलिए जिन मुल्कों में तलाक की सुविधा हो गई है उन मुल्कों में विवाह अब बच नहीं सकता, क्योंकि मन तो कहीं मिलते ही नहीं, तन ही मिलते हैं, और तन जल्दी ही बासे और जल्दी ही उबाने वाले हो जाते। एक ही शरीर कितनी बार भोगा जा सकता है, और एक ही शरीर कितनी देर तक आकर्षक हो सकता है, और एक ही शरीर कितने देर तक खींचेगा, फिर वो खिंचाव भी एक ऊब और बोर्डम हो जाती, और मन तो मिलते नहीं। इसलिए पश्चिम में जहां तलाक सुविधापूर्ण होता चला जा रहा है, विवाह बिखरता चला जा रहा है। 1900 में अमेरिका में 4 शादियों में 1 तलाक होते थे, अब 4 शादियों में 3 तलाक की नौबत है सिर्फ 50 साल। और 50 साल मैं आपको भरोसा दिलाता हूं तलाक समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि विवाह समाप्त हो जाएगा, तलाक बच नहीं सकते ज्यादा दिन तक, क्योंकि तलाक को बचाने के लिए विवाह जरूरी है और विवाह ही बचने वाला नहीं। क्या कारण है? शरीर का आकर्षण यौन है और मन का तो आकर्षण पैदा ही नहीं हो पाता। हमारे पास मन जैसी कोई चीज भी है और हम कभी किसी के मन से भी आकर्षित होते हैं तो ही हमें प्रेम का अनुभव शुरू होगा। प्रेम शरीर मुक्त 2 मन के बीच आकर्षण, प्रेम मैत्री, लेकिन हमें प्रेम का अनुभव नहीं, मित्रता दुर्लभ होती चली गई है। और प्रेम का ही पता ना हो तो श्रद्धा बहुत कठिन हो जाएगी। मन का प्रेम मित्रता को जन्म देता है। चौथा जो आकर्षण है श्रद्धा, वो गुरु और शिष्य के बीच का संबंध है। किसी की आत्मा इतनी आकर्षक हो जाती है, उसका मन भी मूल्य का नहीं, उसका शरीर भी मूल्य का नहीं, उसके पास जो पदार्थगत कुछ भी हो वो भी किसी मूल्य का नहीं, बस उस व्यक्ति का अस्तित्व, उसका होना ही मूल्यवान हो जाता है। इस मूल्य का भी एक जोड़ और एक संबंध है। पदार्थ के तल पर निगेटिव और पॉजिटिव मिलते हैं, वे भी स्त्री पुरुष। शरीर के तल पर यौन संयुक्त होता है, वे भी स्त्री पुरुष। यह आपको जान के कठिनाई होगी कि जब दो मनों का भी मेल होता है तो उसमें एक मन स्त्री और एक मन पुरुष जैसा होता है। असल में जहां भी मेल घटित होता है, जहां भी मिलन होता है, वहां स्त्री और पुरुष का अंश मौजूद होता है। और जब श्रद्धा जन्मती है तब भी आत्मा के तल पर भी स्त्री और पुरुष का अंश मौजूद रहता है। स्त्री और पुरुष का विभाजन शारीरिक ही नहीं है, जैविक ही नहीं है, सारा अस्तित्व बटा हुआ है। इसलिए कृष्ण को प्रेम करने वाले भक्तों ने अगर कहा है कि एक ही पुरुष है जगत में कृष्ण, तो उसका कारण, अगर मीरा ने वृंदावन के मंदिर में पुजारी को कहा है, क्योंकि उस पुजारी ने नियम ले रखा था कि किसी स्त्री को मंदिर में प्रवेश नहीं करने देगा, और मीरा जब नाचती हुई उस मंदिर के द्वार पर पहुंच गई तो द्वार बंद कर दिए गए, और लोगों ने खबर दी कि मंदिर के पुजारी जो हैं, गोस्वामी जो हैं, वे स्त्री को भीतर प्रवेश नहीं करने देते हैं, आप लौट जाएं। मीरा ने कहा इतनी खबर पुजारी तक पहुंचा दो, मैं तो सोचती थी कि जगत में केवल एक ही पुरुष है कृष्ण, गोस्वामी भी पुरुष हैं, उनसे इतना पूछा है। द्वार खुल गए, गोस्वामी मीरा के चरणों में गिर पड़ा, क्योंकि गोस्वामी को संदेश मिल गया, गोस्वामी को ख्याल आ गया कि भक्त होकर कृष्ण का वो पुरुष कैसे हो सकता है। एक आत्मिक तल पर कृष्ण पुरुष हो गए और गोस्वामी उनका भक्त है तो स्त्रीण हो गया। स्त्रीण और पुरुष शब्द का मैं सांकेतिक प्रयोग कर रहा हूं। पुरुष वो है जो खींचता है, स्त्री वो है जो समर्पित होती है। गुरु और शिष्य के बीच समर्पण का यही संबंध है। इस समर्पण के बाद वैसी बातें हो सकती हैं जो अन्यथा नहीं हो सकती। तो कृष्ण अब एक बहुत गुरु गंभीर बात अर्जुन से कह रहे हैं, सुनकर सिर चकराता मालूम पड़ेगा। इस बात को कृष्ण भी इसके पहले नहीं कह सकते थे। जब पक्की हो गई बात कि अर्जुन श्रद्धा से भर गया है, समर्पित है, उसके हृदय के द्वार खुले, संदेह की दीवारें गिर गईं, शंकाएं कुशंकाएं निशेष हो गईं, अब आतुर है, ठीक वैसे ही जैसे कभी कोई स्त्री प्रेम के किसी क्षण में पुरुष को अपने भीतर लेने को आतुर होती है, प्रेम के किसी गहन क्षण में जैसे स्त्री पुरुष को अपने द्वारा पुनः जन्माने को आतुर होती है, प्रेम के किसी क्षण में जैसे स्त्री अपने भीतर नए जीवन के लिए, नए जीवन को जन्म देने के लिए, गर्भाधान के लिए पुरुष के प्रति समग्र रूपेण समर्पित होती है, ऐसे ही श्रद्धा से भरा हुआ चित्त गुरु के प्रति अपने सब द्वार खोल देता है ताकि गुरु की ऊर्जा उसमें प्रविष्ट हो जाए और जीवन रूपांतरित हो और एक नए जीवन का जन्म हो सके। मैंने कहा कि अगर जब दो पदार्थ मिलते हैं तब भी नई चीज निर्मित हो जाती है, अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल जाते हैं तो पानी निर्मित हो जाता है, जब एक स्त्री और पुरुष का मिलन होता है तो एक तीसरे जीवन का जन्म हो जाता है, जब दो प्रेम से भरे हुए मन मिलते हैं तो इस जगत में सौंदर्य के आनंद के बड़े फूल खिलते हैं, और जब प्रेम से दो व्यक्तियों का मिलन होता है तब भी वे दो व्यक्ति भी रूपांतरित हो जाते हैं। अगर आपने कभी प्रेम की पुलक अनुभव की है तो आपने तत्काल पाया होगा आप दूसरे आदमी हो गए। विंसेंट वान गॉग के संबंध में मैंने पढ़ा है, वो एक डच बड़ा चित्रकार था, उसे किसी स्त्री ने कभी कोई प्रेम नहीं किया, कुरूप था, और मन को प्रेम करने वाले तो खोजने कठिन हैं, गरीब था और धन को प्रेम करने वाले तो चारों तरफ थे, उसे किसी ने कोई प्रेम नहीं दिया। वो जवान हो गया, उसकी जवानी भी उतरने के करीब आने लगी, उसे कभी किसी ने प्रेम की नजर से नहीं देखा, वो चलता था तो ऐसे जैसे मुर्दा चल रहा हो, अपना बोझ खुद खींचता हो, अपने ही पैर उठाने पड़ते तो लगता किसी और के पैर उठा रहा है, आंख उठा के देखता तो ऐसा जैसे आंखों के पलकों पर पत्थर बंधे हों। वो जहां नौकरी करता था वो मालिक भी परेशान हो गया था, उसके आलस्य को देखकर, उसके तमस को देखकर मालिक सोचता था इतने तमस की क्या जरूरत है, इतने आलस्य की, इतने प्रमाद की, बैठा तो बैठा रह जाता, उठने की भी कोई प्रेरणा नहीं थी, सोता तो सोया रह जाता, सुबह किस लिए उठूं इसका भी कोई कारण नहीं था। लेकिन एक दिन मालिक देखकर चकित हुआ कि वान गॉग न मालूम कितने वर्षों के बाद स्नान करके, न मालूम कितने महीनों के बाद कपड़े बदलकर, और शायद जीवन में पहली दफा गीत गुनगुनाता हुआ दुकान में प्रविष्ट हुआ। उसने पूछा, आज क्या हो गया है तुम, कोई चमत्कार, तुम और गीत गुनगुनाओगे, और तुमने क्या स्नान भी किया है, और क्या तुमने ताजे कपड़े भी पहन लिए। वान गॉग ने कहा कि हां, किसी ने मुझे आज प्रेम से देख दिया है, किसी के प्रेम का मैं पात्र हो गया हूं, अब यह आदमी दूसरा है। प्रेम से गुजरकर दोनों व्यक्तियों का पुनर्जन्म हो जाता है, श्रद्धा से गुजरकर जो होता है वो आत्यंतिक क्रांति है, श्रद्धा से गुजरकर पुराना तो मर ही जाता है, नए का ही आविर्भाव हो जाता है। प्रेम में तो पुराना बदलता है, श्रद्धा में पुराना मरता है और नया आता है, प्रेम में एक कंटिन्यूटी है, सातत्य है, श्रद्धा में डिसकंटिन्यूटी है, सातत्य टूट जाता है, श्रद्धा के बाद आप वही नहीं होते जो पहले थे, आप दूसरे ही होते हैं, दोनों के बीच कोई संबंध भी नहीं होता, दोनों के बीच कोई रेखा भी नहीं होती, पुराना बस समाप्त हो जाता है और नया आविर्भूत हो जाता है। श्रद्धा इस जगत में सबसे बड़ी छलांग, छलांग का मतलब होता है पुराने से कोई संबंध ना रह जाए, इसलिए श्रद्धा जब भी किसी जीवन में घटित होती है तो इस जगत में सबसे बड़ी क्रांति घटित होती है, और सब क्रांतियां बचकानी, सिर्फ आत्मक्रांति ही आधारभूत क्रांति। इस क्रांति के द्वार पर खड़ा देखकर कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, मेरे अव्यक्त स्वरूप से यह सब जगत परिपूर्ण। अब ये सब बातें उल्टी है, कबीर की उलट बांसुरी के संबंध में आपने सुना होगा, कबीर बहुत उल्टी बातें कहते हैं जो नहीं हो सकती, कहते हैं कि नदी में आग लग गई जो नहीं हो सकता, कहते हैं कि मछलियां घबरा के दरख्तों पर चढ़ गई जो नहीं हो सकता, लेकिन कबीर इसलिए कहते हैं कि इस जगत में जो नहीं हो सकता वो हो रहा है यही आंखों के सामने, जो हो सकता है वो तो हो ही रहा है, वो महत्वपूर्ण नहीं है, और जो उसको ही देख पाता है जो हो रहा है वो अंधा है, जो नहीं हो सकता है वो भी हो रहा है, जिसको कोई तर्क नहीं कहेगा कि हो सकता है वो भी हो रहा है, कोई गणित जिस निष्पत्ति को नहीं देगा वो भी हो रहा है, इस जगत में अन्न होना भी हो रहा है, वही इस जगत में ईश्वर का सबूत है, वही चमत्कार है, वही मिरेकल है। तो बड़ी अनहोनी बात कृष्ण कहते हैं, वो कहते हैं मेरे अव्यक्त स्वरूप से यह सब जगत परिपूर्ण, अब ये जगत है व्यक्त, द मैनिफेस्ट, और कृष्ण कहते हैं थ्रू दिस मैनिफेस्ट माय अनमैनिफेस्ट इज मैनिफेस्टेड। ये जो प्रकट है जगत, ये जो व्यक्त है, ये जो दिखाई पड़ रहा है, ये जो साकार है, ये जो सगुण है, ये जो रूप से भरा है, इसके भीतर मेरा अरूप, मेरा निर्गुण, मेरा निराकार, मेरा अव्यक्त, मेरा अदृश्य प्रकट हो रहा है। अब ये दोनों बातें सही नहीं हो सकती हमारे गणित से, हमारी बुद्धि से ये दोनों बातें सही नहीं हो सकती। सीधी बात कहनी चाहिए, अव्यक्त का अर्थ है जो प्रकट नहीं होता, जो प्रकट हुआ ही नहीं कभी, तो जगत से प्रकट कैसे होगा, और अगर जगत से प्रकट हो रहा है तो उसे अव्यक्त कहने की क्या जरूरत है? दो में से कुछ एक करो, तर्क अगर होगा तो कहेगा दो में से कुछ एक करो, या तो कहो कि ये जो प्रकट हुआ है यही मैं हूं प्रकट हुआ, और या कहो कि ये जो प्रकट हुआ है ये मैं नहीं हूं अब प्रकट हूं मैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं ये जो प्रकट हुआ इसमें मैं ही व्याप्त हूं, मैं ही इसमें भरा हूं, मैं ही इसमें परिपूर्ण हूं, रूप के भीतर मेरा ही अरूप है, आकार के भीतर मेरा ही निराकार है, दृश्य के भीतर मैं ही अदृश्य हूं। ये हमें कठिनाई में डालता है, लेकिन इसे समझना पड़े, श्रद्धा हो तब तो ये तत्काल समझ में आ जाता है, समझना नहीं पड़ता, श्रद्धा न हो तो इसे थोड़ा समझना पड़े, इसे थोड़ा चेष्टा करनी पड़े कि क्या प्रयोजन होगा ऐसी उल्टी बात कहने का, और फिर ये उल्टी बात आगे बढ़ती ही चली जाती है, वो इसे और उल्टाते चले जाते हैं। हमारी जो बुद्धि की सोचने की जो व्यवस्था है, हमारे बुद्धि की जो कैटेगरीज हैं, हमारे सोचने के जो नियम, उन नियमों में ही बुनियादी भूल है, उन नियमों के कारण जो जीवन में हो रहा है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता। जैसे अगर मैं ये कहूं कि जन्म भी मैं हूं और मृत्यु भी मैं, तो गणित और तर्क के लिहाज से गलत है, क्योंकि अगर मैं जन्म हूं तो मृत्यु कैसे हो सकता हूं, जन्म और मृत्यु तो विपरीत, हमारे सोचने में विपरीत, वस्तुतः विपरीत नहीं है, अस्तित्व में जन्म और मृत्यु जुड़े हैं, एक है, जन्म मृत्यु का ही पहला छोर है और मृत्यु जन्म का ही दूसरा। जन्म लेकर हम करते क्या हैं सिवाय मृत्यु तक पहुंचने के? जन्म और मृत्यु दो चीजें नहीं हैं, विपरीत तो है ही नहीं, दो भी नहीं हैं, दो तो है ही नहीं, भिन्न भी नहीं है, एक ही चीज के दो छोर हैं। जन्म एक छोर है, मृत्यु दूसरा छोर है उसका, जिसे हम जीवन कहते हैं। लेकिन सोचने में मृत्यु दुश्मन और जन्म मित्र मालूम पड़ता है, तो जन्म के समय हम बैंड बाजे बजा के स्वागत कर ले, और मृत्यु के समय रो धोकर विदा कर देते। शायद हमें ख्याल हो कि हंसना और रोना भी विपरीत चीजें हैं तो फिर हम गलती में, हमारी भाषा और सोचने के नियम की भूल है। अगर आप रोते ही चले जाएं तो थोड़ी ही देर में रोना हंसने में बदल जाएगा, प्रयोग करके देखें। ये तो कोई बहुत कठिन प्रयोग नहीं है। रोते ही चले जाएं, रुके ही मत, एक क्षण आएगा कि आप पाएंगे रोना समाप्त हो गया और हंसने का जन्म हो गया। हंसते चले जाएं, रुके ही मत, तो आप पाएंगे कि हंसना विलीन हो गया और रोना शुरू हो गया। इसलिए ग्रामीण स्त्रियां भी जानती हैं कि बच्चों को ज्यादा हंसने नहीं देती, कहती हैं अगर ज्यादा हंसेगा तो फिर रोएगा, इसलिए हंसने में ही रोक लेना उचित है। लेकिन हमारी भाषा में हंसना और रोना विपरीत है, जन्म और मृत्यु विपरीत है, अंधेरा और प्रकाश विपरीत है, बचपन और बुढ़ापा विपरीत है, सर्दी और गर्मी विपरीत है। ये भाषा की भूल है, ये तर्क की भूल है, ये विपरीत है नहीं। ऐसा कहीं प्रकाश देखा है आपने जो अंधेरे से न जुड़ा हो? ऐसा कहीं कोई अंधेरा देखा है आपने जो प्रकाश से न जुड़ा हो? सगे साथी हैं, संगी हैं, ऐसा भी कहना ठीक नहीं, एक ही चीज के दो छोर हैं। अगर ये ख्याल में आ जाए तो कृष्ण का सूत्र इतना बेबूझ नहीं मालूम होगा, लेकिन इस सूत्र ने बड़ी कठिनाइयां दी, इस बात ने बड़ी कठिनाइयां दी हैं कि परमात्मा सगुण है या निर्गुण। कितने उपद्रव, कितने विवाद, ना समझी का कोई अंत नहीं मालूम पड़ता। और जिन्हें हम सोचते हो कि समझदार हैं, वो भी बैठ के विवाद करते रहते हैं कि परमात्मा निर्गुण है या सगुण। सगुण के उपासक हैं वे कहते हैं निर्गुण की बात ही मत करो, निर्गुण के उपासक हैं वे कहते हैं सगुण की सब बकवास है। आकार को मानने वाले हैं तो मूर्तियां बनाकर बैठे हैं, निराकार को मानने वाले हैं तो मूर्तियां तोड़ने में लगे। मुसलमान है वो निराकार को मानने वाले, उन्होंने कितनी मूर्तियां मिटा दी दुनिया से, बनाने वालों ने जितनी मेहनत नहीं की उन बेचारों ने उससे भी ज्यादा मेहनत की मिटाने में। बनाने वाले भी इतनी फिक्र नहीं करते मूर्ति की जितना मिटाने वाले को करनी पड़ती, मिटाने वाला जान की जोखिम लगाता मूर्ति को मिटा देता क्योंकि परमात्मा निराकार। लेकिन कैसे मूर्तियां मिटाओगे, बनाने वाले बनाए चले जाते, जिन्होंने मूर्तियां बनाई उनका कोई हिसाब है? भारत में हम समझते हैं कि जितने आदमी हैं उससे कम परमात्मा नहीं, उससे कम परमात्मा की मूर्तियां नहीं। पहले 33 करोड़ आदमी हुआ करते थे तो 33 करोड़ देवता थे हमारे पास, इधर आदमियों ने तो थोड़ी संख्या बढ़ा ली है, पता नहीं देवता क्या कर रहे हैं। बनाने वाले बनाए चले जाते हैं क्योंकि वे कहते हैं सगुण है, साकार है, रूपवान। मिटाने वाले मिटाए चले जाते हैं। लेकिन भाषा की भूल इतनी महंगी पड़ सकती है। जिसे हम सगुण कहते हैं वो निर्गुण का ही एक छोर, जिसे हम निर्गुण कहते हैं वो सगुण का ही एक छोर। सगुण और निर्गुण दो विपरीत घटनाएं नहीं, एक ही अस्तित्व के दो छोर। जिसे हम रूप कहते हैं वो अरूप का ही एक हिस्सा है। इसे ऐसा समझें कि अरूप का जो हिस्सा हमारी इंद्रियों की पकड़ में आ जाता है उसे हम रूप कहते हैं, और रूप का भी जो हिस्सा हमारी इंद्रियों की पकड़ के बाहर चला जाता है उसे हम अरूप कहते हैं। सगुण जिसे हम नाप लेते हैं, तौल लेते हैं, वो सगुण हो जाता है। निर्गुण जो हमारी नाप तौल के पार निकल जाता है तो निर्गुण हो जाता है। मेरे घर में आंगन है तो मेरे आंगन का अपना आकाश है, दीवार है आंगन की, मेरा आकाश पड़ोसी के आकाश से जुदा है, भिन्न है। अगर पड़ोसी मेरे आकाश में आना चाहे तो मैं इंकार करूंगा, मेरा आकाश, मेरे आंगन का आकाश। लेकिन इससे क्या आकाश विभाजित होता है? कितनी ही हम दीवार खड़ी करें इससे केवल हमारी सीमा बनती है देखने की, लेकिन दीवाल के पार का आकाश और मेरे आंगन के आकाश में क्या कोई खंड हो जाता है, कोई टूट हो जाती है? मेरी दीवाल मेरी ही आंख के लिए बाधा बनती है, आकाश के लिए नहीं। ध्यान रखें, मेरी दीवाल मेरी ही आंख की सीमा बनती है, आकाश की नहीं। तो मेरे लिए आकाश दो हिस्सों में बढ़ जाता है, आकाश नहीं बढ़ता है। मेरे आंगन का आकाश उस आकाश का ही हिस्सा है जो बाहर है, और जो बाहर है वो मेरे आंगन के ही आकाश का विस्तार है। जितने भी विपरीत शब्द हैं हमारे पास, वे सभी एक ही अस्तित्व के छोर हैं। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मेरे अव्यक्त स्वरूप से यह सब जगत परिपूर्ण है, मेरा निराकार इन सब आकारों में छिपा है, मेरा निर्गुण इन सब गुणों में प्रकट हुआ है, मेरा परमात्मा ही इस पदार्थ का आधार है और सब भूत मुझ में स्थित, और ये जो सारा जगत दिखाई पड़ रहा है ये मुझ में स्थित, मुझ में ही ठहरा हुआ है। और तब तत्काल एक विपरीत बात, वो कहते हैं विपरीत हमें दिखाई पड़ती, और सब भूत मुझ में स्थित हैं लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। सब भूत मुझ में हैं लेकिन मैं उनमें नहीं हूं, ये कैसे होगा? अगर सब भूत परमात्मा में स्थापित हैं और अगर परमात्मा ही सब में प्रकट हो रहा है, तो फिर ये कहना कि मैं उनमें नहीं हूं हमारे तर्क को नई दुविधा दे देगा, श्रद्धा को कठिनाई नहीं, क्योंकि श्रद्धा प्रश्न नहीं उठाती, श्रद्धा आर पार देख लेती, ट्रांसपेरेंट, वो देख लेगी कि ठीक है, कुछ अड़चन नहीं, बिल्कुल ठीक है। ज़ेन फकीर बोकुजू के पास एक जिज्ञासु आया है और उस जिज्ञासु ने पूछा कि परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग क्या है। बोकुजू चुपचाप बैठा रहा और फिर उसने खिड़की के बाहर झांक कर देखा और कहा कि देखो सूरज ढलने लगा, सांझ होने के करीब, कोई संबंध ना था। उस आदमी ने पूछा था ईश्वर को पाने का मार्ग क्या है, और यह आदमी खिड़की के बाहर हाथ उठाकर बोला देखो सांझ होने लगी, सूरज ढलने के करीब। उस आदमी ने पैर छुए और चला गया। एक दूसरा आदमी बैठा था, वो हैरान हो गया, ये बोकुजू तो पागल है ही, वो जो आ गया था वो महापागल मालूम पड़ता है। उसने जो प्रश्न पूछा था कि ईश्वर को पाने का मार्ग क्या है, हद पागल आदमी था, और इसने जो उत्तर दिया कुछ लेन देन ही नहीं दोनों में, कोई संबंध नहीं, कोई दूर की भी संगति नहीं, कहां ईश्वर को पाने का मार्ग, और क्या मतलब इससे कि सूरज डूबता है और सांझ हो रही। उस आदमी ने कहा कि मुझे भी एक सवाल पूछना, लेकिन कृपा करके ऐसा जवाब मत देना, मुझे यह पूछना है कि इस आदमी ने जो पूछा उसका क्या हुआ। बोकुजू ने कहा कि जवाब दे दिया गया, और केवल दे ही नहीं दिया गया, जवाब पहुंच भी गया है। उस आदमी ने कहा जवाब मेरी समझ में नहीं आया, जवाब था ही नहीं, पहुंच कैसे सकता है, सूरज डूब रहा है इससे क्या लेना देना है, उसकी जिज्ञासा था। बोकुजू ने कहा बेहतर हो कि तू उस आदमी से जाके पूछ कि सवाल का जवाब मिल गया है या नहीं। वो आदमी बाहर गया उस आदमी को खोजने, बाहर ही द्वार के पास ही वृक्ष के नीचे वो आदमी आंख बंद करके ध्यान में बैठा, उसे हिलाया और पूछा कि जवाब मिल गया है। उस आदमी ने कहा जवाब मिल गया है। सूरज डूबने के करीब है, मेरा जीवन भी डूबने के करीब है। और बोकुजु ने मुझे कह दिया है कि अगर जीवन भर की व्यर्थता भी तेरे लिए परमात्मा को पाने का मार्ग नहीं बन सकी तो अब और क्या मार्ग बनेगा। अगर जीवन भर का अनुभव भी तुझे परमात्मा के दरवाजे पर नहीं ले आया है तो अब और किस रास्ते से तू आ सकेगा। और मौत करीब है, सूरज डूबने के करीब, सांझ होने लगी है, अब तू खो मत समय को। तो उस आदमी ने पूछा, आप यहां क्या कर रहे हैं? तो उस आदमी ने कहा कि अब मैं डूबने की तैयारी कर रहा हूं। जीवन भर मैंने जीने की तैयारी की थी, वो व्यर्थ गई है, अब मैं अपने हाथ से डूबने की तैयारी कर रहा हूं। जिस तरह वहां बाहर सूरज डूब रहा है, इसी तरह भीतर मैं भी डूब जाऊं, यही उनका संकेत है। और सुबह जब सूरज उग रहा था दूसरे दिन, तब भी वो आदमी उसी झाड़ के नीचे बैठा था। बोकुजु बाहर आया, वो तीसरा आदमी भी रात भर मौजूद रहा कि ये क्या हो रहा है। सब बात बेबूज हो गई थी। बोकुजु सुबह बाहर आया, उसने उस आदमी को जो ध्यान में रात भर बैठा रहा था हिलाया और पूछा कि कुछ खबर दो। उस आदमी ने आंख खोली और उस आदमी ने कहा कि सूरज उग रहा है, सुबह होने के करीब। बोकुजु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि अब तू जा सकता है। उस आदमी ने कहा कि मैं अगर यहां ज्यादा रुका, तीसरे आदमी ने, तो मैं पागल हो जाऊंगा, इसका डर है। ये क्या हो रहा है? ये एक और तरह की भाषा है जो श्रद्धा समझ पाती है। उस आदमी ने कहा कि सूरज उगने लगा, वो तो डूब गया, उसे छोड़ ही दिया जो मैं था, अब दूसरे का ही जन्म हो रहा है, रास्ता मिल गया है। कृष्ण कहते हैं ये सब मुझ में स्थित हैं, ये सारे भूत, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। ये इंगित है और महत्वपूर्ण। श्रद्धा तो सीधा समझ लेगी, विचार को थोड़ा सा चक्कर काटना पड़ेगा। जो भी विराटतर है वो क्षुद्रतर में प्रविष्ट भी हो जाए तो भी प्रविष्ट नहीं होता। एक छोटा सा वर्तुल में खींचूं, एक छोटा सर्कल और फिर एक बड़ा सर्कल उसके चारों तरफ बनाऊं, तो ये कहना तो बिल्कुल ठीक है। बड़ा सर्कल ये कह सकता है कि छोटा सर्कल मुझ में स्थित है, फिर भी मैं उसमें स्थित नहीं हूं, क्योंकि छोटा सर्कल तो पूरा ही बड़े सर्कल में उपस्थित है, लेकिन बड़ा सर्कल छोटे सर्कल के बाहर भी फैला हुआ है। तो जीवन का एक अनिवार्य नियम है कि क्षुद्र तो विराट में स्थित होता है, लेकिन विराट क्षुद्र में नहीं। जिसे ऐसा समझें, एक बूढ़ा आदमी कह सकता है कि मैं बच्चे में मौजूद हूं, बच्चा मुझ में स्थित है, फिर भी मैं बच्चे के बाहर। एक बूढ़े आदमी में बचपन भी छिपा होता है, जवानी भी छिपी होती है, उन सबको उसने अपने में समा लिया है, फिर भी वो कुछ ज्यादा होता है, समथिंग मोर, उनसे कुछ फैला होता है, उसकी परिधि बड़ी है। जो भी छोटा है वो बड़े में समाया होता है, लेकिन बड़ा उस छोटे में समाया नहीं होता। छोटे से भी बड़ा प्रकट होता है, फिर भी समाया नहीं होता। सागर कह सकता है कि सभी नदियां मुझ में समाई हुई हैं, फिर भी मैं नदियों में नहीं समाया हुआ हूं। अर्थ इतना ही है तर्क और विचार की दृष्टि से कि जो विराट है वो क्षुद्र के पार है, क्षुद्र से प्रकट भी होता है तो भी क्षुद्र के पार है। ये जो पारगामिता है, ट्रांसेंडेंस है, ये जो सता पार होना है, बियॉन्डनेस है, इसका सूत्र है ये, इसका मूल्य है, इसका अर्थ है, वो हमारे ख्याल में आ सकेगा। और वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, पहले कहा वे सब भूत मुझ में स्थित है, और अब तत्क्षण एक पंक्ति भी नहीं पूरी हो पाई और कृष्ण कहते हैं और वे सब भूत मुझ में स्थित नहीं है, किंतु मेरे योग को देख, मेरी माया को देख कि समस्त भूतों को धारण पोषण करने वाला होकर भी मैं भूतों में स्थित नहीं हूं। क्योंकि जैसे आकाश से उत्पन्न हुआ सर्वत्र विचरने वाला वायु सदा ही आकाश में स्थित है, वैसे ही संपूर्ण भूत मेरे में स्थित हैं, ऐसा जान। एक के बाद दूसरी पंक्ति पहले को खंडित करती चली जाती, एकदम अतर्क वक्तव्य है। जो कहते हैं एक क्षण दूसरे क्षण क्षण खंडित कर देते हैं, जो दूसरे क्षण कहते हैं तीसरी पंक्ति में उसके पार निकल जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं, क्या इशारा है? क्योंकि जो कहा है वो तर्क, शायद यही कहना चाहते हैं कि मैं अतर्क्य हूं। इसे समझ ले, इस वक्तव्य का सार भाव यही है कि कृष्ण ये कह रहे हैं कि तू समझने से समझ सके ऐसा मैं नहीं हूं, तू जानने से जान सके ऐसा मैं नहीं हूं, तू पहचानने से पहचान सके वो मैं नहीं हूं, तू जानना छोड़, तू पहचानना छोड़, तू समझ छोड़, तू गणित छोड़, तू तर्क छोड़, तो तू मुझे जान सकता है क्योंकि मैं अतर्क्य हूं। अतर्क का अर्थ है मैं रहस्य हूं, रहस्य का अर्थ है कोई भी सिद्धांत, कोई भी नियम मुझे नहीं घेर पाएगा, मैं पारे की तरह हूं, मुट्ठी तू बांधेगा तर्क की और मैं बिखर कर बाहर छिटक जाऊंगा। जब तक तू नहीं बांधेगा तब तक शायद मुझे पाए भी कि मैं हूं, जैसे तू मुट्ठी बांधेगा मैं छिटक जाऊंगा। बुद्धि जैसे ही जीवन के सत्य को पकड़ना चाहती सत्य छिटक जाता पारे की तरह, तो तू मुझे बांधने की कोशिश मत कर। कृष्ण ने अब तक जो अनुभव किया है वो यही है कि अर्जुन उन्हें बांधने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने सब तरह से कोशिश की है, क्योंकि अगर अर्जुन कृष्ण को बांध ले तर्क में, विचार में, तो इस युद्ध से छुटकारा हो सकता है। क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि सब माया है, तो अर्जुन कहना चाहता है कि अगर सब माया है तो मुझे इसमें क्यों उलझा दूं। कृष्ण कहते हैं कि ये कोई मरते नहीं मारने से, तो अर्जुन कहेगा कि जब ये मरते ही नहीं मारने से तो मारने से भी क्या सार। कृष्ण अगर कहते हैं कि तू अपने यश के और प्रतिष्ठा के लिए लड़, तो अर्जुन कहेगा यश और प्रतिष्ठा तो सब अहंकार है और आप ही तो समझाते हैं कि अहंकार बाधा है। अगर कृष्ण कहते हैं कि धर्म के लिए तुझे लड़ना है, तो अर्जुन कहेगा कि मुझसे क्या धर्म की स्थापना हो सकेगी, जब आप ही मौजूद हैं तो धर्म की स्थापना उतने से काफी है। अगर कृष्ण कहते हैं कि जीवन असार है, तो अर्जुन चाहता है कि मुझे छुटकारा दो ताकि मैं एकांत में जाके समाधि में लीन हो जाऊं। कृष्ण कुछ भी कहें, अर्जुन उन्हें बांध लेना चाहता है, उस बांधने में ही उसे अपना छुटकारा दिखाई पड़ता है। अगर कृष्ण फंस जाएं जो कह रहे हैं उसी में, तो अर्जुन कृष्ण से जीत जा सकता है। एक बहुत मजे की बात कि अगर यह चर्चा बिल्कुल तर्कयुक्त ढंग से चले तो कृष्ण की हार निश्चित है। अगर ये ठीक नियम से खेल चले तर्क के, तो कृष्ण की हार निश्चित, अर्जुन सुनिश्चित जीतेगा। कृष्ण ने सब तर्कों के जवाब दिए, एक एक तर्क को काटने की कोशिश की है। अर्जुन ऐसी जगह आ गया है कि अब और तर्क उठाने का उसका मन नहीं, तो कृष्ण तत्काल अपना बेबूझपन प्रकट करते हैं। वो कहते हैं कि अब मैं तुझे बता दूं वो जैसा मैं हूं। अब तक तू जो कह रहा था तो मैं भी खेल रहा था, अब तक तू जो पूछ रहा था तो मैं भी जवाब दे रहा था, लेकिन वो शतरंज का खेल था। मैं देख रहा था तू किस लिए पूछ रहा है, तो क्या जवाब देना जरूरी है वो मैं दे रहा था। अब मैं तुझे वही बताता हूं जो मैं हूं। ये जो दिखाई पड़ रहा है इसमें मैं ना दिखाई पड़ने वाले की तरह छिपा हूं। ये सारा जगत मुझ में ठहरा हुआ है और इसमें मैं नहीं हूं, और फिर भी मैं तुझसे कहता हूं कि ये जगत भी मुझ में ठहरा हुआ नहीं, और फिर भी मैं तुझसे कहता हूं कि मैं इस जगत में समाया हुआ। अर्जुन का सिर घूम जाता, जो भी विचार से चलेगा उसका घूमेगा। श्रद्धा नहीं घूमती, श्रद्धा इतनी शक्तिशाली है कि कृष्ण भी उसे डवाडोल नहीं कर सकते। इतनी बात कृष्ण ने अगर पहले कही होती तो अर्जुन अब तक हजार सवाल उठा दिया होता, वो चुप है। वो समझने की कोशिश कर रहा है, समझने से ज्यादा वो कृष्ण को पीने की कोशिश कर रहा है। कृष्ण क्या कह रहे हैं ये मूल्यवान नहीं रहा, अब कृष्ण क्या है, उनकी प्रेजेंस, उनकी मौजूदगी, उनका होना, वो अपने द्वार खोलकर उनको अपने भीतर समा रहा है। कृष्ण क्या कह रहे हैं ये अब सवाल नहीं है बहुत महत्वपूर्ण, क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, कौन कह रहा है। इसलिए अर्जुन चुपचाप पी रहा है। जिन बातों में एक एक पद पर संकट होना चाहिए और संदेह होना चाहिए उन्हें वो चुपचाप पिए जा रहा है। उसे कहीं कोई विरोध जैसे दिखाई भी नहीं पड़ रहा। ध्यान रखें, ये विरोध हो सकता है दो कारणों से दिखाई ना पड़े। मैंने गीता के कई सतत पाठ ही देखे हैं, उन्हें भी नहीं दिखाई पड़ता। उसका कारण ये नहीं है कि उनकी श्रद्धा इतनी है तो उन्हें इसमें विरोध नहीं दिखाई पड़ता, इतनी बुद्धि भी नहीं लगाते कि विरोध दिखाई पड़े, पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते पढ़ते आदत हो जाती है, और जो बीच में विरोध है स्पष्ट वो भी दिखाई नहीं पड़ता, सुनते रहते हैं, विरोध दिखाई नहीं पड़ता। विरोध न दिखाई पड़ना दो तरह से संभव है, एक तो श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ हो कि विरोध के बीच में वो जो आदमी खड़ा है वही दिखाई पड़े, विरोध के पार वो जो चेतना खड़ी है वही दिखाई पड़े, और या फिर बुद्धि इतनी कम हो कि पहले वक्तव्य में दूसरे वक्तव्य में विरोध है ये भी दिखाई ना पड़े। बुद्धि की कमी को श्रद्धा की गहराई मत समझ लेना। बहुत बार बुद्धि का उथलापन श्रद्धा की गहराई समझ ली जाती, श्रद्धा की गहराई बुद्धि के उथलेपन का नाम नहीं, श्रद्धा की गहराई बुद्धि से मुक्ति है। इसे पढ़ना पहले तो विरोध खोजने की कोशिश करना, सब तरह से विरोध देखने की कोशिश करना, और जब बुद्धि थक जाए, जैसा कि मैं कुछ दो तीन बातें कहूं तो ख्याल में आ जाए, इस सदी के मध्य में विज्ञान ने एक नया सिद्धांत खोजा, कहें खोजा या कहना चाहिए खोज में आ गया अचानक। जैसे ही परमाणु की खोज हुई तो विज्ञान को पता चला कि परमाणु के जो घटक इलेक्ट्रॉन्स हैं वे बड़े अद्भुत रहस्यपूर्ण हैं। रहस्यपूर्ण इसलिए हैं कि हमारे पास कोई शब्द ही नहीं कि हम उनको बताएं कि वो क्या है। किन्हीं वैज्ञानिकों ने खबर दी कि वो कण है और किन्हीं वैज्ञानिकों ने खबर दी कि वो कण नहीं है, तरंग है, और तब किन्हीं वैज्ञानिकों ने खबर दी कि वो दोनों एक साथ कण भी और तरंग भी। कण का मतलब होता है कि जो कभी तरंग नहीं हो सकता, तरंग का मतलब होता है कि जो कभी कण नहीं हो सकती। अगर मैं कहूं कि मैंने आपकी दीवार पर एक बिंदु बनाया, ये बिंदु भी है और लकीर भी, पॉइंट भी और लाइन भी, तो आप कहेंगे क्या कह रहे हैं आप, ये दो में से एक ही बात हो सकती, अन्यथा इकुलिट बेचारे का क्या होगा, ज्योमेट्री का क्या होगा। आप क्या कहते हैं अगर मैं कहूं कि ये बिंदु भी है और रेखा भी, दोनों एक साथ, तो आप कहेंगे कृपा करें ये दोनों एक साथ हो नहीं सकता। और अगर मैं खींचना भी चाहूं ऐसी कोई चीज तख्ते पर, तो खींच नहीं सकता जो दोनों एक साथ, या तो बिंदु होगा या रेखा होगी। रेखा का मतलब ही है बहुत से बिंदु सतत, बहुत से बिंदु श्रृंखला में। अगर ये बिंदु है तो रेखा नहीं हो सकता, अगर ये रेखा है तो बिंदु नहीं हो सकता। बिंदु का मतलब ही है कि जो और विभाजित ना किया जा सके, रेखा तो विभाजित की जा सकती। लेकिन वैज्ञानिक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, इकुलिट को माने कि इस इलेक्ट्रॉन को माने, क्या करें। और ये इलेक्ट्रॉन है कि इकुलिट की फिक्र ही नहीं करता, ज्यामिति की फिक्र नहीं करता, गणित के नियम नहीं मानता, और दोनों तरह का व्यवहार करता है, बिहेव्स बोथ वेज साइमल्टेनियसली। कोई शब्द नहीं हमारे पास कण तरंग, इसको क्या नाम दें, कण तरंग कहें, दोनों विपरीत शब्द। वैज्ञानिक बड़े पसोपेश में थे कि क्या करें, लेकिन तथ्य को तो मानना ही पड़ेगा, चाहे इकुलिट के ही खिलाफ जाता हो। अंततः यही हुआ कि इकुलिट को छोड़ देना पड़ा, तथ्य को ही मानना पड़ा। आइंस्टीन से किसी ने पूछा है कि ये तो नियम के विपरीत है, तो आइंस्टीन ने कहा हम क्या करें। कहना चाहिए नियम ही तथ्य के विपरीत है, नियम बदला जा सकता है, तथ्य नहीं बदला जा सकता। नियम बदला जा सकता है, नियम हमारा बनाया हुआ है, तथ्य नहीं बदला जा सकता, तथ्य हमारा बनाया हुआ नहीं। इकुलिट को हारना पड़ेगा क्योंकि तथ्य यह है। विपरीत एक साथ मौजूद है जीवन में, उसी तथ्य को भौतिकी इस इलेक्ट्रॉन के व्यवहार में पाई कि जीवन एक साथ मौजूद है। फ्रायड ने अपने अंतिम जीवन के क्षणों में अनुभव किया कि आदमी के भीतर जीवन की लालसा तो है ही, मृत्यु की भी लालसा है। जिंदगी भर वो कहता था आदमी के जीवन में एक ही खास चीज है, लिबिडो। लिबिडो उसके लिए शब्द था, जीवेषणा। आदमी जीना चाहता है, लेकिन आखिरी उम्र में आदमी का अध्ययन जीवन भर करने के बाद उसे लगा कि ये बात अधूरी है। आदमी सिर्फ जीना ही नहीं चाहता, आदमी साथ ही मरना भी चाहता है। ये चाह भी आदमी के भीतर छिपी है। अब बड़ी मुश्किल हुई, क्या ये दोनों चाहें एक साथ आदमी के भीतर छिपी हैं? क्या ये आदमी दोनों चाह है? फ्रायड खुद परेशान हुआ, क्योंकि वो तर्कयुक्त गणित में भरोसा करता था। उसे कठिनाई मालूम पड़ी कि आदमी में दो में से एक ही हो सकती है, या तो जीने की चाह हो या मरने की चाह हो। यह समझ में आता है कि एक आदमी में अभी जीने की चाह है, फिर बाद में मरने की चाह आ जाए, ये समझ में आ सकता है। लेकिन दोनों एक साथ, वही जो भौतिक विद पहुंचे पदार्थ में, मनस्विद पहुंच गए मनुष्य की वासना में, तो पाया कि दोनों वासनाएं एक साथ मौजूद हैं। और अब जो और गहरे जा रहे हैं लोग, वे अनुभव करते हैं कि उन्हें दो वासना कहना गलत है, आदमी के भीतर एक ही वासना है जो जीने और मरने की दोनों है। तो जब तक अच्छा लगता है तो आदमी उस वासना की व्याख्या करता है कि मैं जीना चाहता हूं, जब अच्छा नहीं लगता तो उसी वासना की व्याख्या करता है कि मैं मरना चाहता हूं। बूढ़े आदमी कहते हुए सुने चाहते हैं कि भगवान अब हमें उठा ले, तो ऐसा मत समझना कि कुछ बदलाहट हो गई है उनमें, कि कोई क्रांति हो गई है उनमें। वही चाह विफल होकर, असफल होकर, हार कर, पराजित होकर, जरा जीर्ण होकर अब मृत्यु की भाषा बोल रही, वही चाह। अभी कोई आ जाए और कहे कि एक नया यंत्र बन गया है, इस दरवाजे से घुसो उधर से निकलो जवान हो जाते हो, वो बूढ़ा आदमी कहेगा भगवान अभी थोड़ा ठहरना, जरा मैं इस यंत्र से जरा गुजर के एक बार देख लूं। अगर ऐसा होता हो तो अभी मरने की ऐसी कुछ जल्दी नहीं। क्या हुआ, ये चाह दो नहीं है लेकिन भाषा में बड़ी कठिनाई है, दो ही कहना पड़ेंगे, ये एक ही है। मनस्विद हमारे भीतर खोज कर करके एक और तीसरे तथ्य पर पहुंचे, आपको ख्याल में आ जाए कि वैपरीत्य वैपरीत्य नहीं है। तो मनस्विद कहते हैं कि हम जिस व्यक्ति को प्रेम करते हैं उसी को घृणा भी करते हैं। ये जब पहली दफा उद्घाटन हुआ तो ये पहली दो बातों से भी ज्यादा मन को दबाने वाली बात है, क्योंकि मां को अगर कोई कहे कि तू अपने बेटे को प्रेम भी करती और घृणा भी साथ ही, तो कोई मां राजी नहीं हो। लेकिन फ्रायड कहता है कि उसका न राजी होना केवल उसके भीतर के भय को बताता है, वो जानती है गहरे में कि ये सच। अगर किसी प्रेमी से हम कहें कि तू जिस प्रेसी के लिए मरा जा रहा है उसी को कल मार भी सकता है, अभी उसके लिए अमृत की तलाश कर रहा है, कल दवाई की दुकान से उसी के लिए जहर भी खरीद सकता है, और कल तो दूर है, मनस्विद कहते हैं इसी समय भी, इस क्षण में भी प्रेम और घृणा दोनों साथ ही मौजूद। पर हमें कठिनाई है क्योंकि हमारे लिए प्रेम और घृणा विपरीत बातें, अलग अलग, ऐसा नहीं। इसलिए प्रेम क्षण भर में घृणा बन सकता है और घृणा क्षण भर में प्रेम बन सकती है। जो आकर्षण है वो विकर्षण बन सकता है, जो विकर्षण है वो आकर्षण बन सकता है, वे बदलने योग्य, एक्सचेंजेबल और लिक्विड, तरल, एक दूसरे में बह जाते। सच तो यह है कि वो दो नहीं है, एक ही। कृष्ण यही कह रहे हैं कि मैं दोनों, जहां जहां तुझे वैपरीत दिखाई पड़े वो दोनों मैं हूं। इस संबंध में हिंदू चिंतन बहुत अनूठा है, दुनिया के किसी धर्म ने भी द्वंद्व को इतनी गहराई से आत्मसात नहीं किया। इसलिए मैं कहता हूं कि आइंस्टीन के लिए या फ्रायड के लिए हिंदू चिंतन जितनी सहजता से आत्मसात कर सकता है उतना क्रिश्चियन चिंतन आत्मसात नहीं कर सकता है, क्योंकि क्रिश्चियनिटी या इस्लाम द्वंद्व को मानकर चलते हैं। ये भी ख्याल में ले लें, कल मैंने आपसे कहा था दो धाराएं हैं, एक यहूदी और एक हिंदू, शेष धाराएं उनकी शाखाएं। यहूदी धारा जीवन को द्वंद्व में तोड़कर चलती है, भगवान है एक, शैतान है एक, दोनों दुश्मन, अच्छाई है एक, बुराई है एक, दोनों में दुश्मनी है, पाप है एक, पुण्य है एक, दोनों विपरीत है, नरक है एक, स्वर्ग है एक, दोनों में विरोध है। सिर्फ हिंदू चिंतना द्वंद को आत्मसात करती है, इसलिए हमने कुछ अद्भुत चीजें बनाई। जैसे जैसे मनुष्य की समझ बढ़ेगी उन चीजों की गरिमा और महत्ता भी समझ में आएगी। हम अकेली कौम है इस जमीन पर जिनने परमात्मा के विपरीत एक बुराई का परमात्मा खड़ा नहीं किया, खड़ा ही नहीं किया। शैतान की हमारी चिंतना में कोई गुंजाइश नहीं है, मगर ये बड़ा कठिन काम है। ईसाई और मुसलमान एक लिहाज से सीधे और सरल हैं, साफ हैं, जटिलता नहीं है, क्योंकि जो जो बुराई है वो शैतान पर छोड़ देते हैं और जो जो भलाई है वो परमात्मा पर रख लेते हैं, इसलिए उनका परमात्मा एकदम भला है। अंग्रेजी में जो शब्द गॉड है वो गुड का ही रूपांतरण, वो जो शुभ है वही परमात्मा है, और जो अशुभ है वही शैतान। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे परमात्मा को दोनों होना पड़ेगा एक साथ, परमात्मा भी और शैतान भी। इसलिए हमने एक कल्पना की है जो बहुत गहरी है, वो यह है कि परमात्मा निर्माता भी है और विध्वंसक भी। ईसाइयत कहेगी परमात्मा बनाता है शैतान मिटाता है, हम कहते हैं परमात्मा दोनों ही काम करता है, वही बनाता है वही मिटाता है। हमने अर्धनारीश्वर की प्रतिमा बनाई, हमने शिव की प्रतिमा बनाई है जिसमें वो आधे पुरुष हैं और आधे स्त्री। दुनिया में कोई ऐसी कल्पना नहीं कर सकता, एक ही व्यक्ति दोनों कैसे हो सकता है, या तो स्त्री हो या पुरुष हो, लेकिन दोनों। दोनों एक साथ। इसलिए कृष्ण ये भी कहते हैं कि ये सारा संसार मुझ में समाया हुआ है और फिर भी मैं इसमें नहीं हूं। अगर कृष्ण से कोई पूछे कि ये जो पाप हो रहे हैं इनके संबंध में आपका क्या ख्याल, तो कृष्ण कहेंगे सारे पापियों में भी मैं समाया हुआ हूं और फिर भी मैं उनमें नहीं हूं, और सारे पाप मेरे ही भीतर हो रहे हैं और फिर भी मैं उनमें नहीं हूं। ये जो द्वंद्वातीत ट्रांसेंडेंटल दोनों को स्वीकार करके भी उनके पार होने की बात है, यही भारतीय धर्म का गुह्यतम सूत्र है। इसलिए हमारा परमात्मा, हमारी जो परमात्मा की धारणा है, वो दुनिया के दूसरे लोगों को बहुत अजीब मालूम पड़ती, उनकी कल्पना में नहीं आती कि ये कैसी बात है। हमारे मुल्क में भी ऐसे लोग हैं जिनकी समझ में नहीं आती, जैसे कृष्ण का ही व्यक्तित्व है ये जैनों की समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि वो कहेंगे ये आदमी कैसा है, ये बांसुरी भी बजा सकता है, ये युद्ध के मैदान पे भी खड़ा हो सकता है, ये अहिंसा की परम बात भी कह सकता है, और हिंसा के बड़े युद्ध में अर्जुन को जाने की सलाह देता है, सलाह ही नहीं देता फुसलाता है, और इतने ढंग से फुसलाता है कि किसी सेल्समैन ने कभी किसी दूसरे को नहीं फुसलाया होगा, उसको धक्का देता जा और जूझ जा, बिल्कुल बेफिक्र रहे, और एक अजीब सूत्र देता है, उससे कहता है बेफिक्री से मार, क्योंकि आत्मा कभी मरती ही नहीं। ये जो द्वंद्वातीत अतिक्रमण की क्षमता है, ये गहनतम खोज है। इस सूत्र में कृष्ण यही कह रहे हैं कि तू मेरे रूप को दो विरोधों में मत बांट, दोनों में मैं मौजूद हूं, रूप में भी अरूप में भी, मूर्त में भी अमूर्त में भी, पदार्थ में भी परमात्मा में भी मैं ही हूं, और फिर भी मैं तुझसे कहता हूं इन सब में होकर भी मैं बाहर रह जाता हूं, इन सब के बीच में खड़े होकर भी मैं इनमें डूब नहीं जाता हूं। इसे आप अनुभव कर सकते हैं, यहां आप भीड़ में बैठे हुए हैं, भीड़ में बिल्कुल डूबे हुए हैं, फिर भी अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान की क्षमता हो, आंख बंद कर लें, अपने भीतर ध्यान में हो जाएं, तो आप कह सकते हैं कि मैं भीड़ में मौजूद हूं और फिर भी भीड़ में नहीं। आप जंगल में चले जाएं और ध्यान की बिल्कुल क्षमता ना हो, एक वृक्ष के नीचे बैठ जाएं, कोई वहां नहीं, निराट सुनसान है, आंख बंद करें, भीड़ मौजूद, तब आपको वहां कहना पड़ेगा भीड़ यहां बिल्कुल नहीं, फिर भी मैं भीड़ में मौजूद हूं। इस भीड़ में बैठकर भी आप भीड़ के बाहर हो सकते हैं, तब आपको एक जटिल सत्य का अनुभव होगा, भीड़ में हूं, भीड़ में समाया हूं, बैठा हूं, चारों तरफ भीड़ है, फिर भी मैं भीड़ में नहीं हूं। तब आपको ख्याल में आएगा ये द्वंद्वातीत अतिक्रमण क्या है, ये नॉन ड्यूअल ट्रांसेंडेंस क्या है, ये कृष्ण किस गहन पहेली की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं मैं ही लड़ता हूं, मैं ही लड़ाता हूं, मैं ही भागता हूं, मैं ही भगाता हूं, और फिर भी मैं इस सब में नहीं। लेकिन ये ध्यान की या श्रद्धा की, समाधि की जो परम अवस्था है, तभी ख्याल में आती, तभी ख्याल में आती। एक सूफी फकीर मरने के करीब था, चिकित्सक उसे दवा दे रहे हैं, वो दवा पी रहा है, लेकिन चिकित्सक को उसकी आंखों को देख के शक हुआ कि वो दवा नहीं पी रहा है। चिकित्सक ने कहा कि आप दवा पी तो जरूर रहे हैं, लेकिन आपकी आंखों से ऐसा लग रहा है कि आपको कोई प्रयोजन नहीं। उस फकीर ने कहा, तुम्हारे लिए दवा पी रहा हूं, मैं दवा नहीं पी रहा हूं, दवा तो पी ही रहा है। लेकिन उसने कहा, तुम्हारे लिए दवा पी रहा हूं, मैं दवा नहीं पी रहा हूं। अगर कोई मोहम्मद के हाथ में तलवार को देख के मोहम्मद से पूछता कि आप ये तलवार क्यों लिए हुए हैं, तो शायद वो भी यही कहते, तुम्हारे लिए लिए हुए हूं, मेरे हाथ में तलवार नहीं। इसलिए मोहम्मद ने अपनी तलवार पर लिख रखा था, शांति मेरा संदेश। पागलपन, तलवार पर शांति मेरा संदेश, उल्टी हो गई बात, कृष्ण जैसी हो गई। तलवार पर लिखना कि शांति मेरा संदेश, और कोई जगह नहीं मिलती लिखने को। इस्लाम शब्द का अर्थ होता है शांति, लेकिन मोहम्मद ठीक कह रहे हैं, तलवार उनकी तलवार के लिए नहीं उठी और तलवार उनके हाथ में है ही नहीं। मगर ये कठिन है, ये तो एक गहन अनुभव हो तो ही ख्याल में आ सकता है। कुछ प्रयोग करें तो समझ में आएगा, कुछ थोड़े से प्रयोग करें तो आसान हो जाएगा। जैसे मैंने कहा, यहां भीड़ में बैठे हैं, एक क्षण को बदल लें ध्यान, भूल जाएं भीड़ को, भीड़ खो गई, आप अकेले हो गए, भीड़ फिर भी रहेगी, आप अकेले हो गए। भोजन कर रहे हैं, समझ लें, जान लें कि शरीर में भोजन जा रहा है, आप में नहीं, शरीर में भोजन जाता रहेगा, आप बाहर हो गए। कोई आपको चांटा मार रहा हो तब समझें कि पदार्थ से पदार्थ टकराया, हाथ चेहरे से लगा, मैं दूर ही खड़ा रह गया हूं, मुझे छुआ नहीं जा सका। तब चांटे की आवाज भी होगी, गाल पर निशान भी आ जाएगा, वो आदमी तृप्त होकर भी लौट जाएगा और आप भीतर अछूते बाहर खड़े रह जाएंगे। थोड़े प्रयोग करें तो ये पहली ख्याल में आ सके। आज इतना ही, लेकिन अभी उठे नहीं, 5 मिनट बैठे रहें, यहां कीर्तन होगा, 5 मिनट सम्मिलित हों, बैठे ही ना रहें, सम्मिलित हों, दोहराएं साथ में आनंद से और फिर वापस जाएं। The responses to sutras and voice recording on this audio format are the copyright of Osho International Foundation. Copyright dates 1953 through 2003. All rights reserved. Reproduction in any media is prohibited. Sutron par diye gaye sambodhan aur audio madhyam mein mudrit awaz par ओशो इंटरनेशनल फाउंडेशन के कॉपीराइट हैं। कॉपीराइट 1953 से 2003, सर्वाधिकार सुरक्षित। किसी भी माध्यम में रिप्रोडक्शन अर्थात पुनर्निर्माण निषिद्ध है।